Tu Trójka, program trzeci, jest południe, 14 grudnia, czwartek, czas na serwis. Jolanta Pawlak, zapraszam. Przy Wiejskiej w Warszawie opłatek na ten czas przerwano pracę nad prezydenckim projektem zmian w Sądzie Najwyższym. Już tylko godzina dzieli nas od akcji charytatywnej na rzecz rodziny zastrzelonego w Wiszni Małej antyterrorysty w Trójce. Licytacja m.in. płyty Nieprzeboje Wojciecha Mana. Starałem się, żeby to były utwory dla wielu odbiorców niespodziewane. W serwisie Trójki pytanie, czy po Brexicie banki zaczną wycofywać się z londyńskiego City. W Senacie prace nad prezydencką ustawą o Sądzie Najwyższym. Regulacje opiniować mają m.in. obecni sędziowie sądu czy rzecznik praw obywatelskich. Później wewnętrzna debata senatorów. Prezentując swoje stanowisko na temat ustawy o Sądzie Najwyższym, sędzia tego sądu Stanisław Zabłocki wskazywał, iż sprzeczna z konstytucją jest idea wygaszenia kadencji obecnej pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Prezydencki minister Paweł Mucha także zabrał głos na sali plenarnej Senatu. Wskazywał na potrzebę przeniesienia części kompetencji w sprawie działania Sądu Najwyższego na głowę państwa, chociażby w kwestii decydowania o ewentualnym przedłużeniu pracy sędziów po ukończeniu 65 roku życia. Senatorowie przerwali obrady w związku z parlamentarnym opłatkiem. Po przerwie na pytania senatorów ponownie odpowiadać ma sędzia Stanisław Zabłocki. Michał Fedusio, Polskie Radio. Spotkanie opłatkowe parlamentarzystów i pracowników Sejmu rozpoczęło się tuż po 11:00. Od kolędy w wykonaniu zespołu Mazowsze głos zabrali marszałek Sejmu Marek Kuchciński i metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. To czas szczególny, czas radosny, przepełniony nadzieją, atmosferą pojednania i wzajemnej życzliwości. To narodzenie Chrystusa dla nas teologowie zwykli nazywać proegzystencją Jezusa, czyli życiem dla człowieka. Z tego wynikają dwie postawy. Jedna postawa, która nadaje sens. Powinniśmy także być dla innych. A druga postawa to jest postawa solidarności. Jeden drugiego brzemiona noście. Jeden z drugim, nigdy jeden przeciw drugiemu. Po opłatku posłowie i senatorowie wrócą do pracy. Już tylko godzina dzieli nas od akcji charytatywnej na rzecz rodziny zastrzelonego w Wiszni Małej. Antyterrorysty, policjant zginął na służbie. Na antenie Trójki będzie można wylicytować figurkę niedźwiedzia Marka Niedźwieckiego czy płyty Nieprzeboje Wojciecha Mana. Po pierwsze wybrałem tam piosenki, które mi się podobają, a po drugie wybrałem piosenki nie takie jak te, które lubi inżynier Mamoń, czyli nie te, których już słuchaliśmy wielokrotnie, tylko właśnie starałem się, żeby to były utwory dla wielu odbiorców niespodziewane. Figurkę niedźwiedzia, jak przekonuje sam Marek Niedźwiecki, wykonał własnoręcznie. Sam tę porcelanę wlewałem do formy i potem jak już było gotowe, jeszcze przed malowaniem, to mogliśmy wpisać tutaj te swoje takie wymazy i to jest 17 maja 17, Marek Niedźwiecki. Jedyny taki niedźwiedź na świecie. Te i wiele innych przedmiotów będzie można wylicytować między 13 a 15, akcja charytatywna na rzecz zmarłego policjanta. Dziś na wszystkich antenach Polskiego Radia. Po Brexicie międzynarodowe banki londyńskiego City nie będą masowo przenosić się pracowników, pisze Financial Times. Gazeta przygotowała analizę, z której wynika, iż przesadzone są prognozy mówiące o tym, że w wyniku wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii z centrum finansowego zniknie znaczna liczba stanowisk. Jeszcze w tym tygodniu analiza dużej międzynarodowej firmy doradczej przekonywała, Brexit oznacza utratę ponad 10 tysięcy miejsc pracy w londyńskim City. I to pierwszego dnia po wyjściu z Unii. Dziś Financial Times publikuje artykuł sugerujący zupełnie inną skalę, sugerujący, że brexitowego eksodusu nie będzie. Deutsche Bank publicznie ostrzegał, możemy przenieść na kontynent około 4 tysięcy pracowników. Zdaniem gazety rzeczywista liczba to około 300. JP Morgan zamiast 4 tysięcy 700. A to tylko dwa przykłady z 15 największych instytucji londyńskiego City przeanalizowanych przez gazetę. Międzynarodowe banki w Londynie przeniosą około 6% miejsc pracy, pisze Financial Times. Tekst zawiera jednak ostrzeżenie. Efekt brexitowy nie musi być pojedynczym ciosem. Może być rozłożony w czasie. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Jutro sytuacją po Brexicie zajmą się obradujący w Brukseli przywódcy Unii Europejskiej. W tej części szczytu nie weźmie udziału szefowa brytyjskiego rządu. To był serwis Trójki. Czwartkowe popołudnie pochmurne, rozpogodzenia na południu, lokalnie opady śniegu i śniegu z deszczem, a na zachodzie deszczu, miejscami może grzmieć, wszędzie porywisty wiatr. W Suwałkach 2 stopnie, w Gdyni, Toruniu, Krośnie 4, w Łodzi, Gorzowie i Koninie 5, w Bytomiu, Legnicy 6, w Krakowie 7.

sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku po ukończeniu 65 roku życia z możliwością przedłużenia pracy w sądzie przez prezydenta. Dziś granica wieku to 70 lat. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa wprowadza wybór 15 członków KRS na 4-letnią kadencję przez Sejm. Dotychczas członków wybierały środowiska sędziowskie. Każdy klub poselski ma wskazywać nie więcej niż 9 kandydatów, a Sejm ma wybierać większością 3/5 głosów. W przypadku niemożliwości takiego wyboru o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów. Jak powiedział wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, idea trójpodziału władz jest dla obozu rządzącego niezwykle ważna. Staramy się przeprowadzić reformę w taki sposób, by jej nie naruszyć. Dziś pytanie, czy nad ustawami o KRS i Sądzie Najwyższym należałoby dłużej popracować, a moim gościem jest sędzia, profesor nauk prawnych, pierwszy prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz. Dzień dobry, witam, kłaniam się panie profesorze. Dzień dobry panie redaktorze. Jeżeli mógłby pan mówić troszkę głośniej, słucham uważnie. Bardzo proszę, będę się bardzo starał. Wraz z Jarosławem Kaczyńskim, panem Zbigniewem Romaszewskim przy okrągłym stole przygotowywał pan, no to wiele lat temu, założenia do późniejszego prawa określającego zasady działania i wybór do Krajowej Rady Sądownictwa. Pomysł był taki, by politycy nie mieli kontroli nad sądami, czy tak? Oczywiście. Ten projekt, który był dyskutowany przy okrągłym stole, był właściwie autorstwa Solidarności Sądowej z lata 80, kiedy istniała Społeczna Rada Legislacyjna w Krakowie. Myśmy mieli doświadczenia Polski Ludowej, widzieliśmy, jakimi to metodami władze ówczesne próbują skutecznie lub nie, no często skutecznie, wpływać na orzecznictwo sądowe i cały ten projekt był tak pomyślany, by temu przeciwdziałać. Panie profesorze, jeśli politycy wybierani w wyborach powszechnych nie mają, czy też nie powinny mieć kontroli nad sądami, kto tę kontrolę ma? Czy w ogóle taka kontrola jest potrzebna? Kontrola jest instancyjna, to jest po pierwsze. Po drugie jest postępowanie dyscyplinarne, dotychczas przeprowadzane w sposób znacznie bardziej odpowiadający praworządności niż to się proponuje. Trzeba pamiętać, że dotychczas, jeżeli wobec sędziego wszczęto postępowanie dyscyplinarne, to orzekało w pierwszej instancji 3 sędziów sądu apelacyjnego wylosowanych. Czyli do tego momentu losowania nikt nie znał jego składu, co ogromnie utrudnia jakieś tam manipulowanie. Następnie odwołanie było do składu 7 sędziów Sądu Najwyższego, też losowanych. No, wpłynąć na 7 sędziów gdzieś tam pokątnie, to jest właściwie niemożliwe. W tej chwili to postępowanie dyscyplinarne będzie się toczyć przed 2 sędziami wybranymi, wskazanymi przez prezesa Izby Dyscyplinarnej i 1 ławnikiem. No, dobrać sobie 2 sędziów i ławnika do konkretnej sprawy to akurat jest 100% zmiana w stosunku do tego, co pan minister Ziobro mówił, że należy wszystkie sprawy poddać losowaniu mechanicznemu jakiegoś tam specjalnego urządzenia. Tu będzie wybór sędziów do konkretnej sprawy łącznie z ławnikiem. Powiedział pan w jednym z wywiadów, nie po to się coś upolitycznia, aby mieć bezstronnych sędziów. Mamy wiele instytucji, czy też funkcji wybieranych przez większość parlamentarną, na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich, czy prezes Najwyższej Izby Kontroli, a jednak nikt specjalnie nie formułuje zarzutu o upolitycznieniu tych funkcji. No, takie zarzuty wtedy, kiedy był wybierany przez jeszcze poprzednią większość parlamentarną Rzecznik Praw Obywatelskich, były wysuwane przez PiS akurat, że to nie jest człowiek z ich bajki, prawda? Co nie oznacza, by obecnie rzecznik nie działał w sposób obiektywny, no i w ramach jego możliwości skuteczny. Ja myślę, że co innego jest powołanie kogoś na określoną kadencję bez możliwości przedłużenia tej kadencji więcej jak jeszcze jeden raz. A więc ten ktoś jest zupełnie no, psychicznie niezależny, uodporniony, ponieważ wie, że tutaj dłużej kariery robić nie będzie. Tak jest zresztą z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, gdzie coraz to inna opcja dokłada nowych sędziów do Trybunału. Tu, jeżeli chodzi o sędziów, to jest trochę inaczej, dlatego że my mamy doświadczenia z Polski Ludowej, że poprzez odpowiednio dobranych i powołanych bez żadnej kontroli ze strony jakiegokolwiek innego ciała prezesów sądów wychodziła zwykle inicjatywa w kierunku dobrania odpowiedniego sędziego do odpowiedniej sprawy politycznej. Po 56 roku takich spraw zresztą było niewiele i prezesi na ogół nie mieli wielu kłopotów, ale jak dochodziło do sprawy politycznej, na ogół nie było wątpliwości, że odpowiedni człowiek będzie, doskonale rozumiejąc, jakie ma wydać orzeczenie, rozpoznawał konkretną sprawę. Na tle państw Unii wydajemy na sądy dużo. Nie jest też prawdą, że mamy za mało sędziów, bo patrząc na liczbę sędziów na 1000 mieszkańców, a tak się to mierzy, wypadamy przyzwoicie, a jednak ocena wystawiana przez Polaków sądownictwu jest zła. Dlaczego? Dodajmy, że taki argument czasami pada. Bardzo proszę. Panie redaktorze, nie należy mówić, ilu mamy sędziów na 1000 obywateli, ale ilu mamy sędziów na liczbę spraw. W Polsce sądy rozpoznają od 15 do 16 milionów spraw, a zatem sędziów niecałe 10 tysięcy na 15 milionów spraw to wcale nie jest za dużo. Właśnie są przedstawiciele organizacji sędziowskich, różnych stowarzyszeń i wiele innych instytucji ze mną włącznie, no jako taki głos obywatelski, domagamy się powołania sędziów pokoju i odciążenia sędziów państwowych w cudzysłowie od jakiejkolwiek do pracy w zakresie no, niezwykle drobnych, nieznaczących spraw, takich chociażby jak wykroczenia. Oczywiście od tych wykroczeń można byłoby odwoływać się do sądu rejonowego, ale rozpoznawanie spraw o zadeptanie trawnika albo jakieś inne drobne wykroczenie to jest bezsens, jeżeli to ma robić sędzia zawodowy. Tak jest też w innych krajach. W Wielkiej Brytanii sędziów zawodowych jest bardzo wielu, ale są dziesiątki tysięcy sędziów z wyboru poprzez określone społeczności sędziów benewolnie, nie sędziów zawodowych. Duże emocje, panie profesorze, budzi między innymi wyznaczenie momentu przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku. Nowelizacja obniża wiek, jak wiemy. Czy taki pomysł może być niekonstytucyjny? Proszę pana, gdy przedłużono okres do uzyskania emerytury policjantom z 15 lat do 25, przyjęto, że ta nowa regulacja będzie dotyczyć jedynie tych, którzy po odpowiedniej dacie wstąpią do służby, ponieważ istnieje coś takiego jak prawa nabyte. Tutaj jeszcze dochodzą elementy praworządności. Sędziów tych wybierano na okres do osiągnięcia przez nich 70 lat i oni zgłaszając się na to stanowisko mieli świadomość, że bez ich woli nie będzie ich można zwolnić przed 70 rokiem życia. No, tu oczywiście z tym szeregowym sędziom obniżenie wieku nie jest zgodne z prawem, ale nie jest czymś tak drastycznym jak skrócenie kadencji pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego. Tu jest wyraźnie złamana konstytucja. Panie profesorze, wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, raz jeszcze przed godziną 13, dobrze? Dobrze. Bardzo dziękuję. Profesor Adam Strzembosz jest naszym gościem, a 19 minut już po południu. Dziś pytanie, czy nad ustawami o KRS i Sądzie Najwyższym należałoby dłużej popracować. 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. 20 prawie minut po południu. P. program trzeci Polskiego Radia. If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah. What would it look like, and would you want to see? If seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in Jesus and the saints and all the prophets. And yeah, yeah, God is. Pan Piotr, piszący, komentuje. Ustawy o KRS i Sądzie Najwyższym to ustawy, nad którymi nie wystarczy się tylko pochylić, przepchnąć, bo mamy większość. Trzeba je dokładnie rozważyć, poddać pod szerokie konsultacje, zastanowić się, jakie są silne, słabe strony tych ustaw, jakie są konsekwencje wprowadzenia ich w życie. Partia rządząca zachowuje się tak, jakby władzę miała zagwarantowaną na wiele lat, w ogóle nie biorąc pod uwagę, że kiedyś stracą władzę, będą w opozycji. I co wtedy? Prawo trzeba ważyć tak, aby była gwarancja równości dla wszystkich, nie tylko dla wybranych, komentuje pan Piotr. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Januszu, witam, halo. Kłaniam się nisko. Dzień dobry panu. Każdy, kto miał sprawę przed sądem cywilnym, sądem pracy, sądem rodzinnym, każdy Polak, niezależnie w jakim charakterze występował, wie, że to jest droga przez mękę, długotrwałe, kosztowne, skomplikowane, gdzie obywatel jest przedmiotem, a nie podmiotem. I tych spraw w żaden sposób ta pseudoreforma nie poprawi. W dalszym ciągu będziemy bójć jak za zboże za złożenie pozwu. W dalszym ciągu to wszystko będzie przewlekłe, kosztowne. Na wokandę w sądzie pracy czeka się rok, żeby udowodnić swoje racje. To są dwie rzeczy. Po pierwsze, PiS wprowadza pseudoreformy po to, żeby przechwycić główne organy w państwie, które mają wpływ na orzeczenie o wyniku wyborów przyszłych samorządowych i parlamentarnych. Chodzi o Sąd Najwyższy. To jest bardzo proste. W poprzednich wyborach Sąd Najwyższy popełnił głupotę, uznając ważność wyborów PiS-u, który startował de facto jako koalicja, a faktycznie jako partia polityczna. Więc chcą uniknąć tej sytuacji, że kolejny Sąd Najwyższy ich coś wytnie. A druga rzecz jeszcze ważniejsza. Krótko, panie Januszu, wielu słuchaczy czeka. Tak, podam przykład. W Polsce próbuje się wprowadzić katolicki szariat, trzeba poprzez sądy zabronić pewnych zachowań, wymusić. W tej chwili na przykład wzrastają opłaty za rozwód. Z 600 zł do 2000. Sądy przestają zwalniać z tej opłaty. To oznacza, że osoby pokrzywdzone przez współmałżonków, które są w dużych kłopotach, tych rozwodów nie będą brały. I tu postawimy kropkę, panie Januszu. Pozdrawiam. Pan Sławomir napisał: mamy w Polsce trójpodział władzy? Ze znakiem zapytania. Przecież od prawie 30 lat ministrowie, czyli władza wykonawcza, są też najczęściej posłami, czyli władzą ustawodawczą. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, witam. Halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Panie Kubo, ja się zgadzam częściowo z przedmówcą. Ta reforma w ogóle nie jest reformą, bo dla zwykłych zjadaczy chleba ona w ogóle nie będzie miała żadnego znaczenia. W tym momencie ja mam od 5 lat sprawę w sądzie i wie pan, jest dramatyczny dramat z biegłymi sądowymi. Na 5 biegłych, którzy byli powołani do sprawy, 3 w ogóle nie spojrzało na obiekt, którego dotyczy sprawa. Poza tym, wie pan, dramat dla nas zwykłych jadaczy chleba polega na tym, że jest to sprawa ewidentnie polityczna, a ma, że tak powiem, przełożenie na niższy poziom sędziów, który po prostu są to uczciwymi człowiekami, ludźmi, tylko po prostu mają źle zorganizowaną pracę. Co da, przepraszam bardzo, dla mnie zamiana sędziego Rzeplińskiego, który usankcjonował kradzież moich składek z OFE, bo przepraszam, ale dziedziczenie jest możliwe, nie można dziedziczyć nie swojego, a sędzia Rzepliński orzekł, że to nie były moje składki w OFE. Co da zamianę na sędzie, na panią Przyłębską, która w wywiadzie dla portalu w polityce.pl oskarżyła sędziego Rzeplińskiego o to, że on niszczył akta, mając wcześniej zgodę archiwum na zniszczenie tych akt. Pan Tomasz. To jest PR. Pan Tomasz, panie Tomaszu, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. No ja chciałbym swoim zdaniem tutaj bardzo krótko powiedzieć, że jeżeli już rozmawiamy o reformie sprawiedliwości, to musielibyśmy dociec do protokołu przynajmniej spotkania, o ile taki był sporządzony, sędziów w siedzibie Platformy Obywatelskiej, które miało miejsce. I po prostu dobrze by było, żeby uczestnicy tego spotkania, sędziowie, prawda, politycy, podzielili się ze społeczeństwem, w czym brali udział i co tam na tym spotkaniu ustalono. I wtedy będziemy mieli jasność, jeżeli chodzi o temat, prawda? Czy nad ustawami o KRS Sądzie Najwyższym należałoby dłużej popracować? Profesor Adam Grzegorczyk, Wyższa Szkoła Promocji w Warszawie. Ustawy procedowane obecnie przez Parlament o Sądzie Najwyższym, o KRS-ie, ale również Kodeks Wyborczy, to są kluczowe zagadnienia dla ustroju państwa. I teraz procedowanie nad takimi ustawami w sposób pośpieszny, bez należytej staranności, bez uwzględnienia też różnego rodzaju uwag czy wątpliwości, które są zgłaszane przez różne środowiska, czy nawet przez organy samego Parlamentu, może skutkować nieodwracalnymi skutkami dla samego Parlamentu i odpowiedzialności dla osób, które biorą udział w tej procedurze, ale również dla przeciętnego obywatela. W związku z tym rzeczywiście, jeśli chodzi o tego rodzaju zagadnienia, należałoby się nimi w spokoju pochylić. Tutaj nie ma też żadnego pośpiechu, nie ma żadnego powodu, żeby w ciągu tygodnia czy dwóch rzeczywiście te ustawy zostały uchwalone. Warto się nad tym pochylić, bo są to zagadnienia, które później w sposób trwały będą towarzyszyły obywatelowi przez wiele lat. 27 minut po południu. Pan Marek. Panie Marku, halo. Witam, panie Kubo. Witam pana. Panie Kubo, czy zgodziłby się pan ze mną, że sędziowie to powinny być osoby prawdomówne? No, oczywista oczywistość. Tak mi się też wydawało. Myślę sobie, że ryba psuje się od góry. Nie wiem, czy pan pamięta, w drugiej połowie listopada sędzia Żurek mówił o tym, że znaczna część asesorów interpretowała wymagania dotyczące zaświadczeń, żeby zostać asesorami, podobnie jak Krajowa Rada Sądownictwa. Pamięta pan może tę sytuację? Pamiętam. Nawet tej sprawie asesorów poświęciliśmy audycję za, nawet no przeciw. Właśnie. A widzi pan, panie Kubu, ja z kolei zapytałem A chwilę później nastąpiła zmiana decyzji co do interpretacji tych dokumentów złożonych. Mówimy teraz o prawdomówności. Zapytałem Krajową Radę Sądownictwa o to, ilu tych asesorów tak interpretowało jak oni. I dosłownej odpowiedzi, którą otrzymałem od sędziego Piotra Raczkowskiego wynika, że był to jeden asesor. Także to, jeżeli chodzi o prawdomówność pana sędziego Żurka, powiedziałbym oszczędne gospodarowanie prawdą być może, a skoro tak i skoro myślę, że ryba psuje się od góry w tym wypadku, to być może coś należałoby z tą górą zrobić. Pan Tomasz jeszcze, panie Tomaszu, halo, witam, Trójka. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Witam. Ja mam takie pytanie, wie pan, a propos tej wypowiedzi pana Strzembosza, który stwierdził, że obniżenie wieku emerytalnego dla sędziów to jest niezgodne z konstytucją, a przecież dla pozostałej części społeczeństwa podwyższono ten wiek emerytalny. Czy to jest zgodne z konstytucją? Pan Marek jeszcze, panie Marku, witam, halo. Witam. Dzień dobry. Ja chciałem tylko powiedzieć jedno zdanie odnośnie opinii rzeczoznawców, którzy pracują dla sądów. Myślę, że dobrym rozwiązaniem by było zaliczenie tych opinii do dorobku naukowego. Wtedy na pewno duża część pracowników naukowych dużo chętniej i dużo szybciej pisałaby te opinie dla sądów. Dziękuję bardzo. Pani Sabina komentuje, jestem głęboko przekonana, że ta reforma wymaga znacznie dłuższego czasu rzetelnych konsultacji społecznych. To zbyt ważna dziedzina życia demokratycznego, obywatelskiego, by konstruować prawo w pośpiechu. Paweł Grzelak, RP Research Mix. To są ustawy, które wzbudzają pewne kontrowersje. Generalnie zwolnienie tempa prac nad nowym prawem, nad zmianami, reformami, wydaje się, że powinno służyć jakości. Wiemy, że praca bardzo szybka często owocuje efektami niezamierzonymi nawet. Czyli to nie jest tylko kwestia kontrowersji, to znaczy akceptacji czy braku akceptacji proponowanych rozwiązań, ale bardzo często też takiej prostej jakości wynikającej z niedokładnego zbadania, co proponujemy, po prostu błędu, jakie się robi w sytuacji pośpiechu. A tutaj mamy do czynienia z pośpiechem, mamy do czynienia z pracą po nocy. Ktoś podpisany Grekski napisał, wszelkie opcje powinny brać udział w dyskusji, jaki taki kompromis powinien zostać osiągnięty, tylko czy my jeszcze potrafimy ze sobą rozmawiać, ucierać kompromisy? Pyta słuchacz karnista, pan profesor Piotr Kruszyński jest moim gościem. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. To bardzo często przewija się w listach od słuchaczy, bardzo często o to słuchacze pytają, czy wszyscy my, opinia publiczna, ale również specjaliści, podpowiadający, komentatorzy, także posłowie, senatorowie, nie powinniśmy poświęcić jednak troszkę więcej czasu refleksji nad pracą nad ustawami o KRS, o Sądzie Najwyższym, zwłaszcza, że te prace, jak wiemy, budzą aż tyle emocji, tyle skrajnie odmiennych zdań. No, panie redaktorze, wie pan, stare przysłowie, pościech jest wskazany wyłącznie przy łapaniu pcheł. Natomiast no, w tak poważnych sprawach, oczywiście, że tutaj pościech jest na pewno bardzo złym doradcą, no ale z drugiej strony, tak będąc zupełnie obiektywnym, no to w tych sprawach dotyczących KRS-u i Sądu Najwyższego, no takiego dużego pośpiechu nie było. Owszem, teraz to jakby no, nabrały dynamiki te prace, ale no przecież po przedstawieniu przez pana prezydenta projektów ustaw, to minęło już ile? No 2,5 miesiąca, to znowu nie było tak bardzo wolno, te prace się nie toczyły. Natomiast teraz w Senacie rzeczywiście to tempo chyba jest za szybkie. Trochę za szybko Senat proceduje, zresztą dzisiaj się dowiedziałem, że pan minister Marcin Warchoł zresztą, tak, mój wychowanek i mój były doktorant, ma duże wątpliwości. Sam zgłasza jakieś tam wątpliwości. Tak jest. Podczas tej skargi konstytucyjnej ja je podzielam całkowicie, muszę powiedzieć. No więc właśnie, wątpliwości ma również Ministerstwo Sprawiedliwości, wątpliwości mają niektórzy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości. Pan wspomniał rzeczywiście tak, podczas pracy w Sejmowej Komisji wiceminister Warchoł zwracał uwagę m.in. na skargę nadzwyczajną, która ma być składana do Sądu Najwyższego od orzeczeń, które, jak to napisano, naruszają zasady lub wolności i prawa człowieka, obywatela określone w Konstytucji. Tymczasem to jest bardzo ogólne sformułowanie. Od to wszystko można podciągnąć, panie redaktorze. Oczywiście wprawdzie tylko niektóre podmioty będą mogły wnosić tę skargę, ale wie pan, ja jestem poza tym, że pracownikiem naukowym, adwokatem od 28 lat. I ja sobie wyobrażam już zalew tych podań. No właśnie. No, do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, rzecznika czy i tak rzecznika dalej, praw. Odniesienie. Tak. No jest. Na dworcu w tej chwili. Tak słyszę, tak. Ale kontynuujmy. Poza tym tak. Istnieje takie niebezpieczeństwo, że te skargi sparaliżują działania tych organów, instytucji, które taką skargę będą mogły wnosić. Tak, ja dzisiaj byłem na czynnościach w prokuratorze i rozmawiałem z panem prokuratorem, no nieważne jakim, to oczywiście nie ma żadnego znaczenia, i powiedziałem, panie prokuratorze, współczuję panu, bo oczywiście, że wnosić te skargi będzie prokurator generalny, ale w wypadku złożenia podania o wniesieniu takiej skargi, prokurator się będzie się zwracał do jednostek prokuratury, które prowadziły daną sprawę. No więc nie wiem, ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam. Niektórzy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, jak powiedziałem, nie są przekonani do końca, czy warto forsować skrócenie kadencji pierwszej prezes Sądu Najwyższego, profesor Gersdorf, narażając się na zarzut łamania konstytucji. Ten zarzut formułuje na przykład mój pierwszy gość, pan profesor Strzembosz. No jest to problem, oczywiście jest to problem, dlatego że no, ja nie jestem konstytucjonalistą, się prawem karnym zajmuję, no ale mówię, no prawnikiem jestem nie od wczoraj. Jest to problem, oczywiście, bo z jednej strony, jeżeli wprowadzi się tę barierę wieku 65 lat, no to chyba dotyczy nawet do wszystkich, będzie wszystkich, z drugiej strony zgodnie z konstytucją, kadencja pani profesor Gerzów się nie skończy teraz. Będzie to problem, no i to bardzo poważny problem. No z tym też się myślę, że tutaj senatorowie, no muszę jakoś zmierzyć z tym problemem, bo to nie jest na pewno takie proste. Są niejako dwa przepisy trochę ze sobą, znaczy pozostające ze sobą w sprzeczności. Ja nie wiem, czy luty konstytucji przypadkiem nie powinny mieć priorytetu. Mówię, nie jestem konstytucjonalistą, dlatego nie chcę się tak, no, na ten temat autorytatywnie wypowiadać, ale wątpliwości mam jako prawnik, na pewno. W sprawie ustaw można oczywiście skierować wniosek, zapytać o zdanie Trybunału Konstytucyjnego. No ale jedna strona sporu politycznego stwierdzi być może, że nie ma takiej potrzeby, a druga, że nie warto, bo to jest nieobiektywny Trybunał. No to w takiej sytuacji, nawet jeśli Trybunał rozstrzygnie, to de facto niczego nie rozstrzygnie, nie uspokoi sytuacji. Nie uspokoi, dlatego no, że znowu przecież spór o Trybunał Konstytucyjny, przecież to jest też never ending story, ono tak samo trwa bardzo długo, znaczy ten spór, przepraszam chwileczkę. Tak. I tak jak pan redaktor powiedział, nawet jak Trybunał Konstytucyjny się wypowie, jeżeli wypowie się, że nie ma sprzeczności z Konstytucją, no to cała opozycja oczywiście powie, że to jest rozstrzygnięcie stronnicze. Jeżeli wypowie się, że jednak no, priorytet na Konstytucję nie będzie zarowana strona rządowa, no, to jest trochę kwadratowa koła to wszystko razem. Jedno zdanie tak. Powiem. Szkoda, no ja o tym mówiłem nieraz, ale wie pan, nie tylko ja zresztą, no. Szkoda, że w tak ważnych sprawach nie nastąpił konsensus polityczny. I myślę, że tutaj wina leży po obu stronach, wie pan. Ani nie jest tak, że to tylko strona rządowa wszystko chciała narzucać i ignorowała opozycję, ani też nie jest tak, że opozycja jest święta i po prostu no, tutaj zachowywała się jak taki potulny baranek. Obie strony są winne, moim zdaniem, w równej stronie. Też mam takie wrażenie, że to jest praca zbiorowa. Wniosek do Trybunału może skierować pan prezydent. Może tak się stanie, skoro nie wszystkie pomysły nowelizujące w ustawach pozostały, w ustawach prezydenckich w końcu. Panie, to jest też kwadratura koła, bo przecież to są projekty prezydenckie. Tak. Wie pan, w lipcu prezydent miał dużo łatwiejszą sytuację, bo zawetował projekt, nie będące jego projektami. Teraz, no wie pan, ma zawetować własne projekty, skierować do Trybunału Konstytucyjnego. No, może to oczywiście zrobić, ale wie pan, to też będzie jakoś, no, nieco dziwnie wyglądało, że prezydent kieruje do Trybunału Konstytucyjnego projekty, których sam jest autorem. No, może powiedzieć, że nie wszystkie przepisy zostały tak sformułowane, ujęte, tak, jak sobie tego życzył. Może tak powiedzieć, rzeczywiście. Wiem, to jest trochę wyrażenie sposób, bo z całym szacunkiem, panie redaktorze, ani pan nie jest prezydentem, ani ja nie jestem prezydentem. Jeszcze. Zobaczymy, co zrobi pan prezydent. No zobaczymy, co się okaże. Wrócimy do rozmowy, choć wiem, że istnieje niebezpieczeństwo, że pan już będzie w pociągu, ale spróbujemy. Profesor... Dobrze, panie redaktorze. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Profesor Piotr Kruszyński jest naszym gościem. 22 minuty do 13. Prawie 20 minut pozostało nam do 13. Program trzeci, 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, także przeciw małpa polskieradio.pl. Za, a nawet przeciw. Pan Jerzy, witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Od wyborów w czerwcu 89 roku mija już prawie 30 lat, czyli o 10 lat więcej niż okres Polski międzywojennej, a w sądownictwie cały czas status quo. Dla mnie oczywistością, która oczywistością jest oczywistą, prześcignę jeszcze pana w oczywistościach, panie Kubo, jest to, że najmądrzejszych z mądrych ze wszystkich opcji politycznych w odpowiednich proporcjach i przedstawiciela prezydenta powinno się zamknąć w jednym pomieszczeniu i nie wypuścić, dopóki się nie dogadają. Dziękuję. Pani Anna komentuje, studiowałam prawo, uczestniczyłam w sprawach sądowych w różnym charakterze i z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że cały system funkcjonuje bardzo źle. Sędziowie czują się bezkarni, czują się niczym nieograniczeni. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry panu. Stały słuchacz się kłania. Wie pan, tak na marginesie całej tej rozmowy zaapelowałbym o taką poprawność w sensie terminologii. Trzeba by uświadomić społeczeństwu, że źle mówimy. Sędziowie i prokuratorzy nie przechodzą na emerytury. Przechodzą w stan spoczynku, zachowując 100% świadczenia. A ktoś popełnił ten błąd? Bo ja mam wrażenie, że nie słyszałem. Nie, może... bez przerwy obiegowo się używa tego stwierdzenia i to nie jest poprawne. To ma się to fajnie jasne. Do wypowiedzi pierwszej prezes Sądu Najwyższego, jak kiedyś wypłakiwała się pani w mankiet, że za 12 tysięcy, cytuję, to można przeżyć chyba tylko na prowincji. I w nawiązaniu do wypowiedzi przedmówcy mojego, który mówił o panu Rzeplińskim, to też należałoby pana Rzeplińskiego zapytać, czy jego przepisy prawa nie obowiązują, bo grzmiał, że jest łamana praworządność w Polsce. To zaraz pytanie, jak to się stało, że odchodząc z Sądu Najwyższego przytulił 120 tysięcy złotych z tytułu równoważnika za urlopy niewykorzystane? No przecież przepisy jasno mówią, do kiedy urlopy się wykorzystuje, stary. To tak jako ciekawostka. Pan Grzegorz napisał, środowiska społeczne, które spowalniają reformy w samym sądownictwie od kilku dekad, a nawet nie przeprowadzają tych reform, są to sami sędziowie, którym zależy na tym, aby było tak, jak było. Pan Grzegorz. Panie Grzegorzu, witam. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień bardzo dobry. Serdecznie. W mojej ocenie obecnie rządzący stwarzają bardzo niebezpieczny precedens. Bardzo instrumentalnie traktują prawo przy realizacji swoich celów politycznych, a jest to miecz obosieczny. I kiedyś odbijeniem się to czkawką, oni wiecznie nie będą u władzy i to wszystko zostanie wykorzystane kiedyś przeciwko nim. I chciałbym również, aby wszyscy słuchacze w tym momencie sprawdzili sobie w encyklopedii jedno hasło, mianowicie faszyzm, a następnie popatrzyli przez okno i zastanowili się chwilę, czy naprawdę tego chcemy. Dziękuję, pozdrawiam. To z jednej strony, a z drugiej, czy nie nadużywamy pewnych sformułowań, bo mam często takie wrażenie. Dziś zastanawiamy się, proszę państwa, nad pytaniem, czy nad ustawami o KRS w Sądzie Najwyższym należałoby dłużej popracować. Polecam naszą stronę internetową, tam sondaż, a wyniki naszej sondy przed godziną 13, jak zwykle. Jeszcze pan Marek. Panie Marku, halo? Witam z wietrznego Bielska Białej. Kolejny halny. Co do stanowienia prawa, to wydaje mi się, że nie jest kwestią, czy dłużej, czy krócej pracować nad ustawami, tylko pracować inaczej. Kłaniałoby się wprowadzenie czegoś takiego, że jeżeli któraś ze stron, wszystko jedno, czy rządowa, czy opozycyjna, wnosi jakiś projekt ustawy do Sejmu, to on jest traktowany integralnie. Wtedy też nie byłoby problemów z poprawkami, które się pojawiają i na przykład dzisiaj pan prezydent nie miałby problemu, czy wetować, czy nie wetować swoją własną ustawę, bo po prostu tych poprawek by nie było i by to była rzeczywiście jego ustawa. Natomiast dzisiaj, jeżeli tych poprawek jest multum, bo tam do poszczególnych ustaw, tak jak ktoś się doliczył, było ich chyba 250, no to jeżeli ustawa ma powiedzmy 100 artykułów, a 250 poprawek, to już jest kwestia, czyja ta ustawa jest. I czy pracujemy tydzień, czy rok, to już trochę mniejsze znaczenie ma. Pan Bartek przypomina, że kiedyś pan poseł Niesiołowski w czasach, gdy Platforma uchwalała kontrowersyjne ustawy, powiedział do Prawa i Sprawiedliwości, jak wygracie wybory, to przegłosujecie sobie, co chcecie. No więc oni to teraz realizują. Po co dłuższe prace? Pyta pan Bartosz. Doktor Kazimierz Kik, politolog. Posłuchajmy. Ja myślę, że te reformy powinny być przyjęte, jak najszybciej, ponieważ kontrowersje są, kontrowersje zostaną, a rozgrzebany proces legislacyjny szkodzi politycznie rządowi, ponieważ stwarza możliwość konfliktowania społeczeństwa na tle dyskusji. I tak totalna opozycja nie dopuszcza możliwości kompromisu, w związku z tym kompromisu naprawdę nie będzie. A skoro nie będzie, to przetnijmy raz na zawsze ten problem. Za kwadrans 13, 7 trójek na początku 22. Pan Adam, panie Adamie? Halo? Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry, dziękuję za połączenie. Panie redaktorze, powiem w ten sposób. Słucham ludzi, którzy się wypowiadają i powiem tak. Ludzie, którzy nie byli w sądach, nie mieli sprawy, w ogóle nie powinni zabierać głosu, bo nie mają, przepraszam za wyrażenie, pojęcia, co się tam naprawdę dzieje. Ja, pozwoli pan króciutko, powiem swoją sprawę, znaczy nie szczegóły, tylko że no jestem facetem w miarę rozwiniętym i wiedziałem, na czym polega. Próbowałem pani sędzi wytłumaczyć. Zabrała mi głos i nie ma dyskusji po prostu. I powiedziano mi, że dokąd nie weźmiesz adwokata, przegra sprawę. I sprawę przegrałem. Przeznaczyłem na adwokata dwie swoje pensje, okrągło powiem. I proszę sobie wyobrazić, że pan adwokat praktycznie nic nie mówił, chociaż mu podpowiadałem, że źle mówi, i sprawę wygrałem. Więc nie będę tu domyślał się, myślę, że ludzie rozsądni wiedzą, o co chodzi, z kim się pan adwokat podzielił tą moją wypłatą. Sprawę wygrałem i o co tu naprawdę chodzi? Nieuzasadniona to sugestia, panie Adamie. Kto wygrywa wszystko bez względu na to, czyja jest racja. Rozumiem, ludzie, jeszcze raz bardzo rozumiem proszę, pana rozżalenie, ale to jest taka supozycja nie mająca podstaw. Pan Andrzej. Panie Andrzeju, witam. Halo. Dzień dobry, pozdrowienia. Dzień dobry. Ja uważam, że pan Adam miał rację w tej kwestii i to jest po prostu permanentne zjawisko w sądach. No ale druga sprawa. Ja tylko tytułem, panie Andrzeju, komentarza. To spróbujmy opierać się na faktach, a to są nasze przypuszczenia. Wielu audycji, ale skończmy to. Tak. Druga sprawa. I jest, zabierał pan profesor Strzembosz na temat, ubolewał, że sędziowie będą wyrzucani, ale jakoś, jak pamiętam, jak profesor Szepliński jako prezes Trybunału we własnej sprawie przygotowywał pewne ustawę dla Platformy, to wtedy jakoś pan profesor Szembosz nie zabierał głosu. I jeszcze, panie Kubo, tak. Ja już ciągle dzwonię. Proszę o taką audycję na temat stosunków polsko-żydowskich, bo ciągle tego jakoś nie ma. Albo pan się boi, przepraszam za wyrażenie, albo jakoś te sprawy ciągle u nich umykają. Nie, to raczej nie strach, to może brak czasu, bo tematów dużo z jednej strony, a z drugiej strony no może rzeczywiście moglibyśmy godzinę tym relacjom, takim sprawom poświęcić. Pan Kuba napisał, cóż to za różnica, skoro zamienimy sędziów z PO na tych z PiS. Pan Marek jeszcze, panie Marku? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry. Chciałem bardzo podziękować, że zaprosił pan właśnie profesora Strzembosza do tej audycji. A pan Strzembosz dał akurat piękny przykład właśnie przynależności do kasty, bo to, co powiedział właśnie o tym, że my obywatele, jak pan Tusk zabierał nam emerytury, to nie podlegamy prawu, prawda, że można prawa nabyte nam w każdym punkcie, w każdym miejscu zabrać. Zaś sędziowie, owszem, są kastą, której nie wolno tknąć, bo się wtedy prawo narusza, bo się wszystko, czy ktokolwiek, pan Żurek, pan profesor Strzembosz, czy ktokolwiek z nich zająknął się chociaż na to, na temat, że zabrano nam prawa, nikt się nie zająknął, a dzisiaj są wielkimi obrońcami demokracji, gdzie oni byli wtedy? Nie wiem, czy konkretnie te osoby, ale też na ten temat rozmawialiśmy w za, nawet przeciw i komentarze były wtedy bardzo, bardzo, jak pamiętam, ostre. Pan Wojciech. Panie Wojciechu? Dzień dobry, panie Kubo. Znaczy tutaj, ja przepraszam, bo ja nie słuchałem całej audycji, natomiast może by należało naszemu społeczeństwu uświadomić to, że ta reforma, której w tym momencie dokonuje PiS, dla szarego człowieka nie będzie znaczyła nic, bo ona nie zniesie opieszałości sądów, długotrwałych procesów i przyspieszenia spraw, które ludzie mają w sądach. To jest stricte polityczna reforma na polityczne zamówienie i ona szaremu Kowalskiemu nic dobrego nie przyniesie, więc niech ludzie zaprzestaną może tych zawistnych wypowiedzi na temat sędziów, adwokatów, prokuratorów. Nikt im nie bronił iść na prawo, studiować i zarabiać teraz więcej niż zarabiają. Pan Jerzy na koniec. Pozdrawiam. Panie Jerzy, jeszcze pan. Halo? Kłaniam się pięknie. Panu redaktorowi, czy słuchaczom. Ja z całym szacunkiem do pana profesora chciałem zwrócić uwagę na taki fakt, że pan profesor i prawnicy powołują się chętnie na konstytucję. Chciałem zwrócić uwagę, że przeciętny obywatel w orzecznictwie sądowym nie ma szans powołania się na jeśli coś złego się jemu dzieje, nie ma szans powołania się na konstytucję, ponieważ jak się przekonałem na sobie, trzeba zaskarżyć konkretny przepis, a jest to niemożliwe w wypadku konkretnego orzeczenia sądowego, zazwyczaj niemożliwe. Natomiast jeszcze jedna, chciałem panu profesorowi z całym szacunkiem przypomnieć równość wobec prawa, że inni na służbie czy w pracy nie mają takiej pewności zatrudnienia do jakiegoś wieku. Nie rozumiem, dlaczego sędziowie mieliby mieć taką, mimo tego, że uważają się za elitę, mieć taką pewność, że będą na konkretnym stanowisku do jakiegoś konkretnego wieku. Dziękuję uprzejmie. 10 minut pozostaje do 13. Filip Pazderski, analityk Instytutu Spraw Publicznych. Obie kwestie związane z reformą sądownictwa i zmianami, które są w sądownictwie potrzebne, jak to również wskazują środowiska sędziowskie i eksperci, wymagają więcej czasu i więcej namysłu po to, żeby przeprowadzić te zmiany w taki sposób, aby one rzeczywiście doprowadziły naprawy w tych miejscach, gdzie jest ona potrzebna. A wydaje mi się, że procedowanie nad ustawami tak gruntownymi i ważnymi, które dodatkowo wydają się zmieniać porządek konstytucyjny w naszym państwie w tak krótkim czasie, jest co najmniej niewłaściwe, jeżeli nie wręcz groźne. Co więcej, jak widzimy, również te ustawy wzbudzają duże protesty społeczne po różnych stronach zresztą sporu politycznego. Również i zwolennicy partii rządzącej, wcale nie wszyscy, a nawet duża ich część nie popiera również tych reform. Dlatego też wydaje mi się, że warto byłoby się zatrzymać i jeszcze troszeczkę więcej namysłu nad tym, co należy zmienić, poprawić w naszym systemie sądownictwa, po to, żeby on działał lepiej. Warto byłoby jeszcze dać sobie czasu na ten namysł. 9 minut pozostało do 13. Ponownie na antenie pan profesor Adam Strzembosz. Witam, kłaniam się. Kłaniam się, panie redaktorze. Panie profesorze, na pytanie, czy nad ustawami o KRS Sądzie Najwyższym należałoby dłużej popracować, 69% internautów trójkowych odpowiada, że tak. 31% odpowiada, że nie. Wciąż mamy w Polsce domniemanie zgodności z konstytucją ustaw, prawda? To znaczy zakładamy, że do czasu ewentualnego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest zgodna z ustawą zasadniczą? Tak, teoretycznie tak, ale przy stanowieniu prawa trzeba badać zgodność projektu z konstytucją. Obydwa biura prawne i Senatu i Sejmu wyraźnie powiedziały, że przyjęte w Sejmie i teraz dyskutowane w Senacie rozwiązania są niezgodne w wielu punktach z konstytucją. Wiem, że marszałek Senatu powiedział, że to jest tylko opinia, no, ale opinia własnych, wybitnych prawników, którzy mają odwagę samodzielnie wypowiedzieć się w takiej sprawie, mimo że przecież to nie będzie na rękę tym, którzy takie uwagi odbierają. Mój szacunek dla tych osób jest stąd wielki, ale trudno, żeby nie liczyć się z opinią własnego grona specjalistów specjalnie dobranych, by ostrzegać ustawodawcę przed niezgodnością z konstytucją albo z różnymi umowami międzynarodowymi. No, trudno, żeby każdy poseł, z których większość nie są prawnikami, miał tutaj pełną wiedzę w zakresie bardzo skomplikowanych różnych uregulowań międzynarodowych i polskich. Jeżeli ustawodawca nie liczy się z opiniami tych, którzy mają specjalny obowiązek ostrzegania przed naruszeniem konstytucji czy prawa międzynarodowego, to moje zdziwienie jest ogromne. Mówimy o biurze, przypomnijmy, legislacyjnym zarówno Sejmu, tak, jak przy i Senatu. Sejmie, jak Senacie. Obydwa biura zachowały się tak samo, wskazując na punkty, w których przepisy proponowane czy dyskutowane są niezgodne z konstytucją. Nawet jeżeli prezydent skieruje ustawy do Trybunału, ustawy wejdą w życie? No, dopóki Trybunał nie uchyli odpowiednich przepisów, czy uchyli, no tutaj nie będę tego komentował. Pan profesor Piotr Kruszyński jest również z nami. Słyszymy się, panie profesorze? Słyszymy się, że ja będę zaraz na pociągu, ale może jedno zdanie uda mi się powiedzieć. Tak, panie bardzo proszę. Być może pan słyszał, że większość zdecydowana internautów trójkowych opowiada się za tym, aby nad tymi ustawami, argumentując, że są bardzo istotne. trudne. Po prostu popracować dłużej, dać sobie jeszcze więcej czasu. Jestem też tego zdania. Zresztą powiedziałem o tym w pierwszej części. Ja mówię, ja nie jestem konstytucjonalistą, w przeciwieństwie do pana profesora Strzembosza. Ja jestem karnikiem, ale no co do tego nie ma wątpliwości, że tutaj się trzeba nad tym pochylić i na pewno tutaj pośpiech nie jest dobrym doradcą. Nic się nie stanie, bo skoro jest tyle wątpliwości, żeby jeszcze trochę dłużej nad tym senat popracował. Ewentualnie Sejm też po poprawkach senatu. Myślę, że jest taka potrzeba po prostu. Nie przeszkadzam, panie profesorze, bo słyszę, że już miła pani na dworcu pana wzywa. Jeszcze jedno dziękuję. Pytanie do pana profesora Adama Strzembosza. Panie profesorze, czy są w tych ustawach rozwiązania, pomysły, które pana zdaniem godne są pochwały? Ja myślę, że można by w pełni zaaprobować obowiązek posłów i senatorów uczestniczenia w zespole, który przygotowuje wnioski na pełny skład Krajowej Rady Sądownictwa. Dotąd posłowie i senatorzy uciekali przed tym. No, teraz może będą inaczej pracować. Z drugiej strony to, że będą te obrady słyszalne przez internet dla internautów, też jest dobre rozwiązanie. Dla mnie każda metoda jawności jest bardzo, bardzo potrzebna. Natomiast no, muszę powiedzieć, że zastrzeżenia do różnych decyzji podejmowanych przez Krajową Radę Sądownictwa ze strony posłów i senatorów, którzy mają swoją reprezentację w tej Radzie, która mogłaby głosować przeciw, która by mogła różne sprzeciwy wnosić. No, to samo dotyczy przedstawiciela pana prezydenta. Z tym, że wiem, że sędzia Johan no, bardzo krytycznie patrzył na te różne projekty, w których miały powstać dwie izby w Krajowej Radzie Sądownictwa i na upolitycznienie sędziów chyba też z entuzjazmem nie patrzył, bo wie, jakie są konsekwencje upolitycznienia tych, którzy mają mieć wpływ na wybór do sądu i awanse w ramach ustroju sądów. Panie profesorze, dziękuję za spotkanie, dziękuję za komentarz. Proszę bardzo. Do usłyszenia. Profesor Adam Strzembosz, wcześniej profesor Piotr Kruszyński. Tyle, proszę państwa, na dziś. Usłyszymy się kiedy? Jutro, w piątek, po 16:00. Obecność bardzo obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Przy zakupie laptopa Lenovo Yoga 520 z obracanym ekranem i systemem Windows 10 za 2899 zł oszczędzasz 200 zł. MediaMarkt. Precz z nudą. Mamo, a gdzie znajdziemy najlepsze ceny? Oczywiście, że w Stokrotce. Na przykład filety śledziowe Alamatias tylko 99 groszy za 100 gramów, a olej kujawski 1 litr tylko 4,95. Stokrotka, super ceny na uwadze mamy. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 9 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 9 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Jasiu, powiem ci coś na ucho. Ciociu, ale brzydki zapach. Janek, proszę. Ela, nie przejmuj się, z tym można sobie łatwo poradzić. Weź tabletki Dostanie Halitomin. To bloker nieświeżego oddechu, który dostaniesz w aptece. Ale ja już stosuję różne rozwiązania. Najwyraźniej nie Halitomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Halitomin będzie najlepszym rozwiązaniem twojego problemu. Suplement diety Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Kupowanie sprawia jeszcze więcej radości, kiedy trafia się na dobre okazje. Sięgnij po karkówkę wieprzową bez kości za 8,99 za kilogram i po sześciopak mleka wypasionego UHT 3,2% lub 2% za 9,99. Tesco. Ciesz się tym, co dobre. Roman! Co? Zwariowałeś! Choinkę piłujesz! Te dolne gałęzie tylko. Będzie więcej miejsca na prezenty. Zrób miejsce na prezenty i pędź do Media Expert, bo dzisiaj od 19 do 21 noc rabatów w Media Expert. Szukaj oznaczonych produktów i sprawdź, ile możesz zyskać. Niskie ceny, Media Expert.